Przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj stylowy głośnik mobilny JBL Flip 5 Moro. Taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lutego, minęło 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim o tym, czy alergia wyklucza szczepienie przeciwko koronawirusowi, kolejnym złamaniu zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy i o walentynkowym koncercie w Trójce. 2 107 000 osób zaszczepiono już przeciwko koronawirusowi w Polsce. Przeciwwskazaniem do przyjęcia szczepienia nie jest alergia, tak mówi profesor Andrzej Fal, kierownik kliniki alergologii, chorób płuc i chorób wewnętrznych szpitala MSWiA w Warszawie. Tłumaczył w Polskim Radiu 24, że szczepienie jest wykluczone jedynie u osób uczulonych bezpośrednio na którykolwiek ze składników szczepionki. Jeżeli ktoś ma tę alergię nieopanowaną, w sensie zaostrzającą się bądź nieleczoną w tej chwili, radziłbym skontaktować się z alergologiem i jak w każdej chorobie przewlekłej, czy to chorobie niechdotlennej serca, czy POHP, najpierw osiągnąć kontrolę tej przewlekłej choroby, a potem zaszczepić się przeciwko COVID-owi. Resort zdrowia potwierdził dziś niecałe 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 98 osób. W ciągu minionej doby wykonano prawie 35 tysięcy testów. 5 ukraińskich żołnierzy zginęło na wschodzie kraju w ciągu minionego tygodnia mimo zawieszenia broni z prorosyjskimi separatystami. Poinformowała o tym ukraińska armia. 3 osoby zginęły dziś w wyniku eksplozji niezidentyfikowanego ładunku wybuchowego. W czwartek z kolei 2 wojskowych zostało zastrzelonych przez snajperów. Instytut Ordo Iuris zapowiedział, że udzieli pomocy prawnej członkowi Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztofowi Wyszkowskiemu w sprawie ewentualnego pozwu spółki Axel Springer. Koncern poinformował, że zamierza skierować przeciwko niemu pozew do sądu. Były opozycjonista porównał wczoraj portal Onet.pl do nazistowskiego Der Sturmera. Prezes Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski, uważa, że zapowiedź pozwu wskazuje na nadużycie instrumentu procesowego. Zgodnie z wykształconym orzecznictwem sądów cywilnych, wszelkiego rodzaju, nawet skrajna krytyka, musi być znoszona z cierpliwością przez czy to koncerny, czy przez osoby publiczne. W tej sytuacji wydaje się, że pozwu takie byłoby całkowicie niezasadne. Co więcej, w tej konkretnej sytuacji, w której niemiecki koncern chce pozywać polskiego patriotę za krytykę, która odwołuje się do bilansu krzywd i zbrodni niemieckich, wydaje się być całkowicie niewłaściwe. Krzysztof Wyszkowski zapowiedział, że nie przeprosi spółki Axel Springer. Nieznani sprawcy zamalowali farbą ściany i drzwi kościoła świętej Barbary w Warszawie. Zamalowano m.in. symbol Polski Walczącej, mówi Monika Nawrat ze stołecznej policji. Proboszcz ujawnił na drzwiach głównych do kościołach oraz filarach i tablicach pamiątkowych 10 odwróconych krzyży. Nie wiadomo do chwili obecnej, kto był sprawcą tego zdarzenia. Krzyże były wyczyszczone przy użyciu czerwonej farby. Nadal prowadzą ustalenia w tej sprawie policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Na ścianach kościoła namalowano także symbole błyskawicy. Już za godzinę z okazji walentynek na naszej antenie koncert Sydneya Polaka. Artysta zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja w Trójce, w naszych mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert poprowadzi Piotr Baron. Takiego głosu moim zdaniem pokolenia, które jest już pokoleniem następnym, bo Chomiczówka była takim utworem, który był często porównywany do autobiografii. Wino z dziewczyną też jest takim głosem młodego pokolenia, jak mi się wydaje. I to dobrze, że taka młoda krew na walentynki, bo przypominam, że to będzie jednak koncert walentynkowy. Początek koncertu Sydneya Polaka na naszej antenie o 19.05. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg może padać wieczorem na Warmii i Mazurach i na Lubelszczyźnie. Będzie coraz zimniej. Termometry pokażą minus 8 stopni w Szczecinie, minus 7 we Wrocławiu i Katowicach, minus 6 w Poznaniu, minus 4 w Warszawie i Białymstoku, minus 3 w Lublinie i Trójmieście, najcieplej minus 2 stopnie w Olsztynie. Jutro śnieg może padać tylko na Podkarpaciu i w województwie warmińsko-mazurskim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18. Trzecia strona medalu. Drugą godzinę trzeciej strony medalu rozpoczynamy od zimy, a konkretnie skoków narciarskich. Za moment dowiemy się, jak zakończył się drugi konkurs Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Łączymy się z Jakubem Nizińskim z Polskiego Radia Kraków. Kuba Granerud prowadził po pierwszej serii. Polacy byli daleko. Jak się skończyło? No faktycznie Granerud wygrywa dzisiejszą rywalizację, nie dał sobie wyrwać tej wygranej jak wczoraj. Wczoraj też prowadził po pierwszej serii, ale ostatecznie za podium. Dzisiaj w drugiej serii potwierdził, że jest najmocniejszy i wygrał cały konkurs. Jest też dobra wiadomość, choć nie bardzo dobra, bo podium byłoby bardzo dobrą wiadomością. Dawid Kubacki po 11 miejscu po pierwszej serii wskoczył na miejsce szóste. Robert Johansson w tej drugiej serii najlepszy, 142 metry i to jedyny taki skok, który przekroczył 140 metrów w dzisiejszym konkursie. Kończy rywalizację na miejscu trzecim, a drugi jest Andrzej Laniszek. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, tutaj już niestety pewien smutek i pewne zastanowienie. Co też się dzieje? Klemens Murańka 19, 23, Kamil Stoch, poza pierwszą 30, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Paweł Wąsek, no i Andrzej Stękała. To jest pewnie też do rozmów, do przeprowadzania rozmów temat, bo Andrzej Stękała, który byłby wysoko po pierwszej serii, został zdyskwalifikowany za narty, co w skokach jednak nie zdarza się często. Zdarza się często dosyć dyskwalifikacja za kombinezon, ale za narty to już nie tak często. No i tutaj trzeba to przedyskutować faktycznie, jak wyglądała ta cała sytuacja, bo szkoda dzisiaj konkursu Andrzeja Stękały, który był podbudowany tą wczorajszą walką, tym drugim miejscem i dzisiaj miałem wrażenie, że też mógł powalczyć o wysokie lokaty, ale tak czy inaczej pewnie musi wyciągnąć wnioski z tego, co też się wydarzyło, ale zresztą też Michał Doleżal te wnioski będzie musiał wyciągnąć, no bo jest pewien niepokój wśród kibiców polskich skoków, zwłaszcza, że za niedługo startują Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie, a mam wrażenie, że ta forma, taka wyśmienita forma, gdzie zawsze liczyliśmy się z tym, że któryś z Polaków musi być na podium, gdzieś uleciała, ale spokojnie, jeszcze tych dni trochę do mistrzostw pozostało. Kuba, dziękujemy ci serdecznie za relację. Jakub Nieziński prosto z Zakopanego. No wierzymy, że to taki drobna wpadka i obniżka formy przed tym, co wydarzy się podczas Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, Halvor Egner Granerud królem Wielkiej Krokwi, on zwycięża w tym Pucharze Świata w Zakopanem, natomiast swojego króla także mają Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim, ale szczegóły przekaże Państwu w swojej relacji i analizie Darek Urbanowicz. Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim ogląda się zawsze z zapartym tchem. Tym bardziej, że teraz odbywają się w malowniczej Cortinie d'Ampezzo, w przepięknych Dolomitach. Po dwóch konkurencjach na gwiazdę największego formatu wyrasta Vincent Krischmeier. Austriak do czwartkowego złota w supergigancie dorzucił dziś drugi najcenniejszy krążek, tym razem w zjeździe. O setną część sekundy wyprzedził Niemca Andreasa Sandera, brąz wywalczył faworyzowany Szwajcar Beat Feuz, który w styczniu po dwakroć wygrywał zjazdy na legendarnym Strajfie w Kitzbühel. Z dzisiejszego zjazdu na pewno zapamiętamy niesamowitą ewolucję Maxensa Musatona, który straciwszy równowagę przy 100 km na godzinę, tuż przed przełamaniem terenu znalazł się w rozpaczliwej sytuacji. Obróciło go o 180 stopni, wybiło w powietrze jak z katapulty i wyglądało, jakby miało poważnie poturbować. Francuz jednak spokojnie wylądował tyłem, odzyskał balans i bezpiecznie wyhamował, nawet nie przewracając się. Szkoda, że zawodów nie ukończył. W rywalizacji pań głośno o zawodniczkach ze Szwajcarii. Tu w konkurencjach szybkościowych rywalizują Lara Gut-Behrami i Corinne Sutter. Lara to gwiazda pierwszej wielkości od lat, a w tym sezonie jeździ jak natchniona, w końcu wróciwszy do najwyższej dyspozycji po kontuzji z Mistrzostw Świata w St. Moritz 2017. I klasę potwierdziła, zarówno zdobywając złoto w supergigancie, a wczoraj dorzuciła trzecie miejsce w zjeździe. W wewnętrznym wyścigu helwetek to jednak Sutter wydaje się być górą, choć już na poprzednim czempionacie w szwedzkim Ore zdobywała medale, a ubiegłej zimy wywalczyła nawet kryształową kulkę za supergigant. Niespodziewane zwycięstwo w zjeździe i wicemistrzostwo świata w Super G stawiają Sutter w świetle Jupiterów. Downhillowe srebro dla Niemki Kiry Weidle. Nas jednak najbardziej interesują poczynania Maryny Gąsienicy Daniel. Dotąd wystartowała w supergigancie, w przejeździe nie uniknęła błędów i zajęła w nim 27 miejsce. Ta próba ma być pretekstem do analizy i wyciągnięcia wniosków, o czym przekonuje trener Marcin Orłowski. Wyglądało całkiem nieźle, jakieś tam 2-3 małe błędy się wkradły i dlatego się ta strada zrobiła troszkę większa niż mogłaby być, ale myślę, że wystartowaliśmy Mistrzostwa Świata, zaczęły się dla nas, więc tak i tak pozytywnie patrzymy na to, co dzisiaj się działo, więc myślę, że jakieś tam kolejna lekcja i kolejne informacje dla nas. Maryna Gąsienica Daniel szczegółowo opisała swoje wrażenia z przejazdu na spektakularnej trasie Olimpia della Tofane w Cortinie. Traska wyglądała pięknie, była bardzo fajnie postawiona, taki bardzo gigantowy ten super gigant, więc to było super i właśnie zdawałoby się, że będzie fajny pod dziewczyny gigancistki. Ja z siebie mam takie trochę mieszane odczucia, w sensie takim, że jestem z jednej strony zadowolona, bo naprawdę miałam bardzo dobre nastawienie na dzisiaj, dobrze jakby podeszłam do całej sprawy, bardzo chciałam naprawdę atakować i z takim zamysłem ruszyłam na trasę, gdzie gdzieś tam się potknęłam. Mam na myśli, że wyprostowałam linię w niektórych miejscach i też przy warunkach, które się troszeczkę zmieniły, no bo jednak się rozbiła troszeczkę trasa w niektórych miejscach, po prostu straciłam linię przez to, że pojechałam zbyt na wprost i straciłam przez to trochę prędkości, która była dosyć istotna na poszczególnych płaskich odcinkach. Więc jakby z jednej strony jestem zadowolona, że naprawdę bardzo chciałam zaatakować i tak zrobiłam, a z drugiej strony błędy niestety są wpisane w nasz sport. Czasami może troszeczkę złe wymierzenie właśnie linii po prostu odbija się na czasie, tak jak mi się dzisiaj odbiło, ale poza tym jestem zadowolona z tego, że naprawdę dobrze do tego podeszłam, nie miałam nadmiernych nerwów, stresu, nic takiego, więc super mi się jechało poza tym też, więc jakby miałam bardzo dużo radości z tego przejazdu i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne przed gigantem. Jutro kombinacja, a gigant z udziałem Maryny 18 lutego. I jeszcze jako postscriptum informacja z Pucharu Europy. Magdalena Łuczak, dziś 17 w Berchtesgaden. To druga Polka, która wystartuje w Cortinie, właśnie w slalomie gigancie. W Ekstraklasie wciąż trwa spotkanie Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. Nadal remis po dwóch rzutach karnych 1-1, a za chwilę w trzeciej stronie medalu naszym gościem będzie Damian Czykier i bardzo ciekawa historia podczas jednego z biegów z cyklu World Athletics Indoor Tour Gold w Livin. Ale to o tym za moment, bo tam naprawdę działo się bardzo wiele. Drodzy Państwo, Damian Czykier odwiedził nas w trzeciej stronie medalu, nasz najlepszy płotkarz. Ostatni start w Łodzi, udany, nieudany, 7,73, czyli do rekordu Polski jeszcze mniej więcej 0,2 brakuje. Na 60 metrów przez płotki. Start udany na samopoczucie, które się czułem w tamtej chwili. Jeszcze jakby nie zdążyłem się zregenerować po zawodach w Liwie, za dużo mi stresu kosztowała ta sytuacja i podróże, więc... To był taki trochę start na straty oddany. No właśnie, co tam się w tym Liwie wydarzyło, bo to takim skandalem zapachniało. Tak, to była sytuacja skandaliczna, no mówię, nie jako człowieka rozumnego, jeszcze do dziś nie dociera, co tam się dokładnie wydarzyło. Po prostu, no mówię, zdarzają się błędy, tak? Są jakieś błędy w aparaturze. Myślę, że sędzia... ja mu sprawdzał, by powiedział, że naprawienie takiego błędu trwa 5 minut, 10 minut. A oni nie chcieli przez 2 godziny tego naprawić błędu, więc no po prostu no był tam skandal straszny. Chodziło o to, że wbiegłeś na metę eliminacji na drugim miejscu, a zakwalifikowali cię na czwartym, czyli tak naprawdę nie zostałeś dopuszczony do finału. Zgadza się, no i taki był błąd, który właśnie no logicznie by się wydawało, że skoro jest film, skoro są zdjęcia z fotofiniszu, to naprawią go szybko Francuzi, ale jakoś nie kwapili się do tego, woleli swoich wcisnąć do finału. Jaka to jest specyfika? No bo wiadomo, że płotkarze muszą być bardzo eksplozywni. Wy macie przed sobą 7 sekund na hali, 7 sekund wysiłku, prawda? To trzeba mieć wszystko dopięte do ostatniej chwili. To na pewno to musiał być spory rozstrój nerwowy dla ciebie. No zgadza się, właśnie taki sport uprawiam, w takim się jakby zakochałem, jaka jest ta lekkoatletyka i większe spłotki, czyli właśnie taka eksplozja, że często właśnie mówię, no do takiej Francji spędzam w podróży wiele godzin, tak, lat samolotem, później dojazd jeszcze z lotniska do hotelu, wszystko to tylko po to, żeby właśnie móc się pokazać przez te 7 i obecnie w przypadku 59 sekundy, prawda, podczas jednego biegu. No dlatego to mówię, no cała głowa, wszystko musi być zakodowane pod ten moment, żeby móc tam w momencie tego biegu dać siebie wszystko i pokazać z jak najlepszej strony. Teraz w piątek była Łódź i przenosisz pewnie się myślami powoli do Torunia, bo tam 3 ważne starty. Kopernikuska w przyszłym tygodniu, potem Mistrzostwa Polski pod dachem, no a zwieńczeniem sezonu halowego będą Mistrzostwa Europy. Jak wygląda teraz twój pomysł na ciąg dalszy przygotowań do Mistrzostw Europy? No tak, co właśnie fajnie to wychodzi na to, że już zostały same starty w Toruniu. Policzyłem sobie, że w najlepszym przypadku będzie ich 7. I mi się wydaje, że jest to jakby cel jak najbardziej do osiągnięcia, czyli najbliższe na mnie czeka 7 startów jeszcze w tym sezonie halowym. Cel jest taki, że już najbardziej wszystkich z tych 3 startów już głową jestem na Mistrzostwach Europy. Wiadomo, jeszcze będę chciał się pokazać z bardzo dobrej strony na Mistrzostwach Polski i na Kopernikusie, ale jednak jakby priorytetowym startem z tych 3 będą na pewno Mistrzostwa Europy. 22 lata czekamy na pobicie rekordu Tomasza Ścigaczewskiego na 60 przez płotki. W zeszłym roku było bardzo, bardzo blisko, właśnie podczas Copernicus Cup. Ten meeting chyba sprzyja szybkiemu bieganiu, wysokiemu lataniu, bo wówczas to również Mondo Duplantis pobił rekord świata w skoku otyczce. Oj, tam dużo rekordów padło i Justyny Święty, Ersetik i chyba EWT Swobody rekord padł też w Toruniu. Mamy tam sporo takich właśnie naszych rekordów. Może i mnie ta hala wciągnie, natomiast mówię, ciężko mi powiedzieć, ale no ta forma jest, jakby ten gaz pod nogą jest, mówię, trochę mnie ten start Liwien kosztował, ale mi się wydaje, że szybko się po nim otrząsnę i no i będę próbował, tak? No i jeśli nie uda się na Kopernikusie, to ja jestem zawodnikiem, to powiem mistrzostw. Jak będą się w Europy, to wiem, że tam dam siebie więcej niż jestem wytrenowany nawet. A jak wygląda kwestia z kwalifikacją? Masz już ją zapewnioną? Tak, minimum mam. No wiadomo, jest nas 5 z minimum i wolą mistrzostwa Polski, no też bardzo ważnym sprawdzianem przed mistrzostwami Europy, ale no... A o czym, co może przesądzić o tym, kto wystartuje? Czy wszyscy, którzy uzyskali minimum, startują? Nie, jest maksymalnie 3 można wystartować. Czyli no pewnie i, medaliści. Czyli zgadza się, medaliści, ale no w takim przypadku, jak są tacy zawodnicy doświadczeni jak A czy Artur Noga, to raczej mamy zagwarantowane wejście do Mistrzostw Europy, chyba żeby młodzi naprawdę bardzo dobrze wypadli z Polski. Dokładnie. Zobaczymy, co się będzie działo. Duże emocje lekkoatletyczne przed nami. Dziękuję bardzo. Damian Czykier, najlepszy płotkarz obecnie Polski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam z Haczary Trójka. jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się wolnością. Mamo, gdzie braciszek mój? Brat twój w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, trzecia strona medalu, 18.24, teraz czas na dawno niesłyszaną w audycji szermierkę. Sport piękny, elitarny i taki, który dał nam w historii olimpizmu mnóstwo medali po raz kolejny w Tokio. Śmiało i w drużynie indywidualnie może sięgnąć w szpadzie Ewa Nelip, teraz pod nowym nazwiskiem Ewa Trzebińska. Bywała już mistrzynią Europy i wicemistrzynią świata. Krzysztof Łuniewski, zaczynając rozmowę z Ewą, zapytał na rozgrzewkę, jak się miewa. Wszystko dobrze. Bardzo jestem teraz zadowolona, ponieważ Międzynarodowa Federacja Szermiercza wreszcie po prawie roku ogłosiła, że wracamy do startów Pucharu Świata. Także na koniec marca będziemy mieć Puchar Świata w Kazaniu w Rosji. No i tak jak mówię, pierwszy start od roku, także jest się do czego szykować, ale też jest się z czego cieszyć. Ty w kraju już masz start za sobą niedawno, prawda? Tak, myśmy rozpoczęli sezon normalnie w listopadzie. Ja wygrałam pierwszy Puchar Polski w listopadzie i teraz kolejny w styczniu. Jak z twoim zdrowiem? No, jeżeli wygrałaś Puchar Polski, to znaczy, że dobrze, ale ty wychodziłaś z ciężkich kontuzji. Tak, ja miałam początek zeszłego roku taki dość ciężki, ponieważ odnowiła mi się kontuzja biodra. Także przesiedziałam parę tygodni w domu, później zaczął się COVID, więc przesiedziałam troszkę dłużej. No ale teraz już jest wszystko dobrze. Jestem też już po COVID-zie, na szczęście przeszłam dość lekko. Także mam nadzieję, że przeciwciał wystarczy do igrzysk. Też mam taką nadzieję. Powiedz, czy ten pierwszy Puchar Świata wiąże się z jakimiś szczególnymi emocjami po takiej długiej przerwie? Czy to jest coś, czego się obawiasz, czy raczej czego potrzebujesz, na co się cieszysz? Ogólnie jestem bardzo podekscytowana tym startem, ale jest też taka nutka niepewności, no bo jednak rok przerwy to jest dość długo, także trochę nie wiadomo, czego się spodziewać. Myślę, że będzie to pierwszy turniej taki pełen niespodzianek, a potem myślę, że wszystko jednak wróci do normy. Rok przerwy w startach to rok, w którym można troszeczkę inaczej potrenować. Coś nowego włożyłeś do swojego treningu, ty jesteś taką osobą, która ma otwartą głowę, która chce więcej, lepiej. Co wprowadziło się, jeżeli już do treningu? Po prostu stwierdziliśmy z trenerem przygotowania ogólnego, że zrobimy już przygotowanie stricte pod Tokio. Jest to Szymon Ambroziewicz. Stwierdziliśmy tak, ponieważ no, na początku, jak się zaczęła pandemia, szykowaliśmy się tak jakby na kolejny miesiąc, bo coś się miało dziać i w kolejnym miesiącu coś się miało dziać. I tak człowiek cały czas był w blokach startowych. Nie da się utrzymać formy przez półtora roku. No więc jak robiliśmy po raz czwarty przygotowanie do sezonu, po raz czwarty we wrześniu, no to stwierdziliśmy, że to po prostu nie ma sensu i robimy podtrzymanie, a od listopada, grudnia ruszamy, także ostatnie miesiące sporo biegałam, a teraz zaczęliśmy już treningi na siłowni. Wy macie kwalifikację jako drużyna, to wiadomo, a jeżeli chodzi o kwalifikację indywidualną na igrzyska, też już ją masz? U nas jest taka sytuacja, że związek zawiesił po prostu listę w momencie, jak wybuchła pandemia. Mówię o Polskiej Federacji. Federacji. Międzynarodowa Federacja też zawiesiła, natomiast myśmy już miały zakwalifikowane tam drużynę. Związek zawiesił starty i do tej pory nie ogłosił, co będzie robił, czy będzie bazował na wynikach Pucharów Polski z tego sezonu, czy będzie bazował na wynikach Pucharu Świata z sezonu olimpijskiego. No, mi się wydaje, że ja miałam na tyle dobre starty w Pucharach Świata sezonu olimpijskiego, no i teraz te dwa wygrane Puchary Polski, także chciałabym powiedzieć, że nie martwię się o swój start w Tokio, natomiast no wiadomo, wszystko może się wydarzyć. Nie martwisz się o swój start w Tokio, a może martwisz się o to, czy w ogóle igrzyska się odbędą? Przestałam, ponieważ można oszaleć, nie mam na to wpływu, więc przestałam po prostu się nad tym zastanawiać, ale teraz po tych bardzo pozytywnych informacjach z Japonii i tych deklaracjach, że oni są zdecydowani na organizację, tak trochę też ciśnienie ze mnie zeszło i wydaje mi się, jestem dobrej myśli po prostu, wydaje mi się, że te igrzyska się odbędą, może z jakimiś ograniczeniami, jeśli chodzi o kibiców, szczególnie przy tych sportach na hali, czyli takich jak szermierka, no bo wydaje mi się, że na otwartym powietrzu, tam na stadionach, no to wiadomo, że tych kibiców może być trochę więcej. No to cieszę się, że jesteś dobrej myśli. Powiedz, czy pandemia, ten czas, kiedy miałaś troszeczkę więcej czasu, żeby pobyć w domu, czy pobyłaś więcej z mężem, bo wiemy skądinąd, że przecież wy jesteście rozstrzeleni, to jest takie małżeństwo na odległość. Trochę tak. No i właśnie niestety przez pandemię w ogóle nas przyblokowało, no bo on teraz jest w Wielkiej Brytanii, więc no był taki moment, że 4 miesiące w ogóle się nie widzieliśmy, ponieważ no zamknięte były granice, nic nie latało, te kwarantanny tam i z powrotem. Taki naprawdę ciężki moment. No teraz już się to powoli stabilizuje. Teraz też już te ostatnie miesiące przed zawodami, no to ja się też muszę bardziej skupić jednak na treningach i myślę, że to właśnie najbliższe 5 miesięcy to będzie tak mocno poświęcone szermierce. No dobrze, Wato, stawiamy kropkę. Życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia i ja Ci życzę, pewnie jak wszyscy kibice, tego, żeby te igrzyska się odbyły. I tyle. No, ja sobie też tego życzę i mam nadzieję, że kibice będą mogli po prostu przeżywać razem z nami piękne emocje w Tokio. Tego życzymy naszym szpadzistkom. No, zobaczymy, kto jeszcze, która broń pojedzie na igrzyska, bo to nic oczywistego. Przerwa w Białymstoku, 1-1 w meczu Jagiellonii z Legią. Kings of Leon, The Bandit. Wracamy na antypody i do wielkoszlemowego Australian Open, ale tym razem nie w kontekście wyników, lecz mody. W Melbourne od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy jedna z faworytek, Serena Williams. Amerykanka jest w kolejnej rundzie, ale my skupmy się teraz na nietypowym stroju, w którym Williams występuje w tych zawodach. Zwrócił on uwagę na całym świecie. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Nowa kreacja Seriny Williams to można powiedzieć taki specjalny tenisowy kombinezon. Wyróżnia się tym, że jedna noga zakrywana jest do połowy, a druga w całości. W ogóle stanowi jedną całość od dołu do góry. Obie ręce również w całości są zakryte. Na początku było duże zaskoczenie obserwatorów. Dziennikarze szybko jednak rozwikłali zagadkę. Ten strój jest nawiązaniem do słynnej amerykańskiej lekkoatletki, jednej z największych gwiazd światowego sportu, Florence Griffith Joyner. To dzisiaj jej wynik na 100 metrów 10,49 podczas meetingu w Indianapolis został niepobity. Jest jednak w tym przypadku wiele kontrowersji, bo zdaniem obserwatorów sprinterce w uzyskaniu fenomenalnego czasu pomógł silny wiatr. Aparatura pomiarowa wskazywała wprawdzie, że podczas rekordowego biegu było bezwiecznie, ale prawdopodobnie urządzenie nie działało prawidłowo. W Seulu zdobyła za to 3 medale i pobiła rekord świata na 200 metrów. Lekkoatletka niespodziewanie zmarła we śnie 21 lat temu. Do dziś nie brakuje spekulacji, że powodem tego mógł być stosowany wcześniej doping, ale nikt nigdy oficjalnie niczego nie udowodnił, a często podkreślano, że jedynym dowodem są znakomite wyniki, jakie Amerykanka osiągała na bieżni. Teraz znowu jest o niej głośno za sprawą tenisistki Seriny Williams. I was inspired by Flojo. Flojo mnie inspirowała. Była wspaniałym i unikalnym sportowcem. Jedną z moich bohaterek, kiedy dorastałam. Obserwowałam jej sportową modę. Ona zawsze się zmieniała. Jej stroje były niesamowite. W tym roku zastanawialiśmy się, jak na nowo można pokazać Serenę Williams na korcie. Zespół Nike pomyślał o projekcie inspirowanym przez Flojo. Pomyślałam, o mój Boże, to jest wspaniałe. Wprowadziliśmy tylko kilka poprawek i to jest efekt końcowy. Mówiła podekscytowana Serena Williams. Błyskotliwy, jednonożny kombinezon Serena Williams, zainspirowany kontrowersyjną legendą lekkoatletycznej bieżni Flojo, skradł show w Melbourne, mimo że jest dziełem ostatniej chwili, napisał prestiżowy portal Sport Yahoo. Producent nie wprowadził go jeszcze do powszechnej sprzedaży. Williams podkreśla, że jest super lekki i żartuje, że czasami zastanawia się, czy cokolwiek podczas gry ma na sobie. Wiele wskazuje na to, że kombinezon może okazać się hitem i wprowadzić na jakiś czas wyjątkowy trend. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Przypominamy także, że w Ekstraklasie trwa wciąż spotkanie Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Nadal po dwóch rzutach karnych 1-1 w dzisiejszym jedynym rozegranym wcześniej spotkaniu Wisła Płock pokonała Lecha Poznań, a więc wygląda na to, że mamy taką drobną zadyszkę liderów zestawienia. A za chwilę przeniesiemy się w bardzo wysokie góry. Naszą rozmówczynią będzie Magdalena Gorzkowska. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Life. misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away. Thus having spoken, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her as your prize and say hello for me. Minut do 19:00 w trzeciej stronie medalu. Bardzo zawsze mile widziane są informacje dotyczące wysokogórskich eskapad. Dużo było o K2 i wyprawie himalaistów. Wśród nich nasza Magdalena Gorzkowska, która przeżyła tam chwilę grozy, było wspinanie po ciemku. No i oczywiście nieludzkie zimno, strach o tym wszystkim. Z naszą himalaistką rozmawiał Darek Urbanowicz. W trzeciej stronie medalu witam Magdalenę Gorzkowską, która wraca z Pakistanu, gdzie w Karakorum próbowała zdobywać K2, K2 zimą oczywiście. W sporcie jest tak, że albo się wygrywa, albo się czegoś uczy. Wy wygraliście życie, mam takie wrażenie, bo ten kontrolowany wycof, no tak naprawdę dzięki temu jesteście tutaj z powrotem w Warszawie. Dokładnie, myślę, że nic się nie dzieje przez przypadek i tak miało być. Że moja choroba uchroniła tak naprawdę mnie i Oswalda i moich szerpów przed znalezieniem się w bardzo, bardzo trudnej i ryzykownej sytuacji, więc myślę, że wszystko ostatecznie potoczyło się bardzo dobrze i wracam z tej wyprawy przepełniona doświadczeniami. Czego się nauczyłaś w takim razie? Poznałam zupełnie nowe realia wspinaczki w zimie. To są zupełnie nowe dla mnie doświadczenia. Zupełnie na inne rzeczy trzeba zwrócić uwagę, natomiast cieszę się bardzo, że tam byłam i że to wszystko odczułam na własnej skórze. Niestety sporo bólu i cierpienia też fizycznego, bo ta góra naprawdę jest cholernie wymagająca. Siły wymaga na każdym kroku i nie ma po prostu nawet miejsca, żeby gdzieś stanąć i chwilę odetchnąć. Także dało nam to popalić pod każdym względem, ale no po to tam pojechałam. Ta zima, ta góra, 5 osób zmarło, zginęło. To musi być bardzo dotkliwe, bardzo emocjonujące, będąc tam na miejscu. Było bardzo. Myślę, że pierwsza już śmierć Sergiego, która była po prostu na moich oczach. Cała i jego ostatni oddech był po prostu przeze mnie usłyszany. No to są ciężkie przeżycia. On spadł ponad 700 metrów, także stan, w jakim był absolutnie tragiczny. Kolejne wypadki to już również być może zerwana lina i śmierć Atanasa z Bułgarii, no a trójka w czasie ataku szczytowego. To już w ogóle inna historia, nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, ale być może był tam jakiś wypadek. To niewyobrażalne, co się musiało dziać w bazie, tam na dole, czekając na te wszystkie niestety złe informacje, prawda? Tak, mnóstwo płaczu, łez, była też żona Atanasa, który tam zginął, więc ona myślę, że przeżyła po prostu dramat. Staraliśmy się bardzo ją wspierać, ale no każdy to wszystko przeżywał. Sergi był przyjacielem wielu osób tam. John Snorri miał 6 dzieci. John Pablo miał 3, także naprawdę to jest dramat dla nich. Z drugiej strony skrajne emocje, skrajne uczucia po zdobyciu przez Nepalczyków góry. No właśnie dla nas to nie było święto, bo myśmy wtedy właśnie byli świadkiem śmierci Sergiego, kiedy oni wchodzili na szczyt. Dla nas takiej radości czystej nie było absolutnie. My wiedzieliśmy, że oni wejdą, bo byli bardzo mocną ekipą zgraną i to zadecydowało o sukcesie, że była współpraca. To jest tutaj klucz absolutny do tego sukcesu. Mówisz o wielkim wysiłku jakiejkolwiek działalności tam w górze. Z czym to można porównać? Czy to się da porównać? Byłaś w Himalajach wcześniej kilka razy. Jest jakieś odniesienie? Jest jakieś coś, co może stanowić punkt wspólny? Myślę, że tego się w ogóle nie da porównać, bo ta wyprawa była 10 razy trudniejsza niż wszystkie trzy poprzednie moje w Himalaje razem wzięte. To się nie da porównać i nie da nawet opisać. Trzeba się tam znaleźć i odczuć na własnej skórze poziom ryzyka, jaki tam jest cały czas, poziom trudności technicznych, terenowych, jakie trzeba pokonać. Ekipa, która miała wyporęczować górę, tego nie zrobiła praktycznie i myśmy się w dużej mierze spinali po starych linach, które były kompletnie niepewne, powiązane, popękane, w dramatycznym stanie i myśmy zawieszali swoje życie na takich linach, także to było bardzo niebezpieczne i ja się po prostu tam bałam wiele razy. Jak wysoko weszliście, jak wyglądały te wasze akcje i wyjścia w górę? Zaraz po przyjściu do bazy zdecydowałam natychmiast, że drugiego dnia już wychodzimy. Właśnie, bardzo szybko, prawda? Bo była pogoda i ja wiedziałam, że takie szanse trzeba wykorzystywać na K2 zimą, bo może być tak, że 3 tygodnie będziemy siedzieć w bazie. Także dotarliśmy wtedy do obozu drugiego, spędziliśmy noc w ABC, 2 noce w obozie pierwszym, 1 noc w obozie drugim. No i zeszliśmy, były bardzo już wietrzne i trudne warunki. Powiem szczerze, że tam też było bardzo ryzykownie, bo ledwo staliśmy na nogach, a przy takim wietrze trzeba było zejść do bazy. Później było drugie wyjście, gdzie chciałam w jeden dzień dojść do obozu drugiego, 13 godzin non-stop podejścia. Nie dostaliśmy wtedy żadnego wsparcia od szerpów, znaczy w sumie był jeden z nami, nawet ciepłej wody, także po 13 godzinach zero regeneracji. Kolejnego dnia podeszliśmy troszkę w górę przez Komin House'a, ja dotarłam do połowy. Było też mocno tam ryzykownie, a byłam już bardzo zmęczona po poprzednim dniu, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu i nie będę tutaj walczyć o 10 metrów, które są bardzo ryzykowne, więc po prostu zawróciłam. Oswald przeszedł Komin House'a i no i tyle. Tak naprawdę to jest nasz rekord wysokości 6670 metrów dokładnie. I później już było oczekiwanie na okno pogodowe i wyjście na ten nasz, na naszą próbę ataku szczytowego. Wracacie na niziny? Jesteś już głową w górach? No, zdecydowanie muszę odpocząć, bo ta wyprawa mnie wykończyła psychicznie i fizycznie. Na pewno w tym roku wrócę w góry. Różne mi rzeczy chodzą po głowie, projekty szybkościowe, to jest moje marzenie na pewno, żeby jakąś górę zrobić za jednym zamachem z bazy na szczyt i do bazy. Także to jest pierwszy projekt, drugi projekt prawdopodobnie przejdziemy również wyprawa zimowa. Wracasz na K2? Nie na K2, ale może na Everest. Ale zima ciągnie, tak? W górę. Zima ciągnie, bardzo mi się spodobało, jest zupełnie inaczej i chcę próbować swoich sił. W Polsce też ładna zima, także rozkoszuj się teraz. Tak, pokąpię się w tym śniegu, którego nie było w bazie, a jest w Polsce w nadmiarze. Strzelanina w Londynie. Arsenal prowadzi 4-1. Teraz spadła bramka dla Leeds. 3 bramki zdobył Aubameyang. 1-1 w 56 minucie meczu Jagiellonii z Legią. A teraz kolejne podprowadzenie, wybór muzyczny Eldo, rapera, który ma poważne, poważne zajawki sportowe. Trwa 17. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok podejmuje wicelidera aktualnego mistrza Polski Legię Warszawa. Zespół z Warszawy ma możliwość wskoczyć na fotel lidera i wyprzedzić szczecińską Pogoń. Legia aktywna w zimowym okienku transferowym. Niedługo mają wzmocnić 2 kolejnych zawodników, tym razem z zespołu Dynama Kijów. To stoper Artem Szabanow i napastnik Nazary Rusyn. Chociaż kibice stołecznego klubu akurat nie mogą narzekać na formę swoich strzelców, bo Tomasz Pekard w tym sezonie regularnie trafia do bramki rywali. Powstrzymać go będzie próbował dzisiaj bramkarz drużyny z Białegostoku, niespełna 17-letni Ksawier Dziekoński, urodzony w 2003 roku. To taki smaczek dzisiejszego spotkania, bo bramki Legii z kolei będzie bronił Artur Boruc, który spokojnie mógłby być jego ojcem. Czeka nas bardzo, bardzo ciekawa międzypokoleniowa rywalizacja. Kibice obu drużyn na pewno mają nadzieję na dobry wynik, a jeśli o nadziei, to Chainsmokers w utworze Hop. I would have walked through fire to kiss your lips. Do you still think about it, of what you did? Still see your old apartment like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been. Hot and heavy whiskey goodbyes. Though you know how to make a girl cry. Was sleeping in a bed full of lies. And now that I'm over. you have me so low, low, low. You only some time, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know. That wasn't love, that wasn't love, that was just hope. I lose control. I thought I'd get it back when you came back home to me, darling. But I never had it, did I? Your heart's a trick. Dobrym zwyczajem trzeciej strony medalu było to, że audycję kończył przegląd piłkarskich lig zagranicznych. Wracamy zatem do tej formuły. Na początek Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt! Tor! Tor! Tor! Tor! W niemieckiej Bundeslidze sobota pod znakiem remisów. Podział punktów nastąpił w każdym z pięciu wczorajszych spotkań. Wciąż nieciekawie wygląda sytuacja Borussii Dortmund, która z każdym meczem oddala się od czołówki. Tym razem BVB nie potrafiło pokonać na własnym stadionie Hoffenheim. Co więcej, gospodarze przegrywali do 81 minuty, ale punkt uratował Erling Haaland. Dla Borussii to już piąty mecz bez zwycięstwa w ostatnich sześciu spotkaniach. Nie dziwi więc niedosyt trenera Edina Terzicia. Znów zaczęliśmy nieźle, stwarzaliśmy sobie sytuację. Nie byliśmy jednak wystarczająco skuteczni. Powinniśmy prowadzić kilkoma bramkami, szczególnie w pierwszej połowie. Później mieliśmy problem z kontratakami. Koniec końców nie jesteśmy zadowoleni z tego remisu. Remis bardziej korzystny dla Hoffenheim, które przystępowało do tego meczu po dwóch porażkach. Punkty niespodziewanie zgubił również Bayer Leverkusen. Aptekarze, którzy próbują odbudować się po dwóch ciosach od Wolfsburga i Lipska, tym razem zremisowali z przedostatnim w tabeli Mainz 2-2. Przez większość spotkania Bayer był na prowadzeniu, a w 84 minucie było nawet 2-0 i wydawało się, że już nic nie odbierze im trzech punktów. Jednak to, co stało się w ostatnich minutach, trudno wytłumaczyć. Mainz rzuciło się do ataku. Dwa szybkie gole i niezwykle cenny remis. A Bayer znów zawiódł, z czym trudno pogodzić się trenerowi Peterowi Boschowi. Nie graliśmy dobrze od początku meczu. Nie zasłużyliśmy na wygraną, ale jeśli prowadzisz 2-0 do 89 minuty, nie możesz zremisować. Fatalny wynik. Bez zwycięstwa od 7 spotkań pozostaje Hertha. Berlińczycy zremisowali na wyjeździe ze Stuttgartem 1-1. Krzysztof Piątek znalazł się w wyjściowym składzie, ale nie zachwycił, a nawet rozczarował, biorąc pod uwagę niskie oceny w niemieckich mediach. Trzecie zwycięstwo z rzędu odniosło RB Lipsk. Byki zasłużenie wygrały u siebie z Augsburgiem 2-1. Bramkarz gości Rafał Gikiewicz znów bez czystego kąta. Obronił nawet karnego, ale przekroczył linię i jedenastkę powtórzono. A Robert Gumny przez 90 minut biegał na wahadle. Jednak ich zespół ma spore problemy. Z ostatnich 7 ligowych spotkań przegrał aż 6. A piłkarze z Lipska skupieni są już wyłącznie na Lidze Mistrzów. Już we wtorek czeka ich mecz z Liverpoolem w Budapeszcie, mówi trener Byków Julian Nagelsmann. I get more experience in international stages, meet the first time on the sideline. Mamy coraz więcej doświadczenia na arenie międzynarodowej. Będąc jeszcze trenerem Hoffenheim, to właśnie mecz z Liverpoolem był moim pierwszym spotkaniem w Europie. Mam teraz więcej doświadczenia, ale Jurgen Klopp też stale się rozwija. Wszyscy staramy się rozwijać. Teraz ja jestem w Lipsku, a Jurgen w Liverpoolu. To coś zupełnie nowego. Spróbujemy wznieść się na wyżyny naszych umiejętności. W 1/8 finału Ligi Mistrzów wystąpią aż 4 niemieckie zespoły. Bayern Monachium zagra z Lazio, Borussia Dortmund z Sevillą, a Borussia Mönchengladbach z Manchesterem City. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Italia nie zawsze słoneczna. Czas na Serie A. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Dzisiejsza Gazeta dello Sport tytułuje Szok. Milan dostał lekcję. Grający w najmocniejszym składzie Milan nie potrafił oddać jednego celnego strzału na bramkę Specji. Natomiast gospodarze rozegrali świetny mecz. Trener Milanu Pioli po meczu przyznał, że sensacyjny wynik spotkania nie był dziełem przypadku. Musimy na tę porażkę zareagować i zareagujemy. Rywale wygrali zasłużenie. Na boisku pokazaliśmy za mało jakości i zaangażowania. To był dla nas wszystkich bardzo nieprzyjemny wieczór. Dla mnie i dla drużyny. per tutti, per me, per la squadra. Jeśli dziś wieczorem Inter na San Siro ogra Lazio, będzie liderem tabeli. Niespodzianką mniejszego kalibru była porażka Juventusu w Neapolu. Napoli gra ostatnio źle i bardzo źle. Na domiar złego kontuzjowanych jest 5 podstawowych graczy. Porażki z Genuą i Weroną i porażająca nieskuteczność wywołały domysły, że trener Gattuso ryzykuje posadę. W pierwszej połowie meczu na stadionie Maradony nie działo się nic, poza incydentem, który rozstrzygnął losy meczu. W polu karnym Chiellini chciał odepchnąć Rachmaniego, ale niechcący uderzył go w twarz. VAR i jedenastka wykorzystana przez Insigne. W drugiej odsłonie Juventus bił głową w neapolitański mur, a bramkarz Meret, najlepszy na boisku, wyczyniał cuda. Po kilku katastrofalnych meczach Piotr Zieliński wczoraj zagrał wreszcie poprawnie. Wojciech Szczęsny był bezrobotny. Zaraz po ostatnim gwizdku cała drużyna Napoli otoczyła kołem trenera Gattuso. Uściskom i uśmiechom nie było końca. To był sygnał pod adresem właściciela Napoli De Laurentisa. Drużyna jest z trenerem, nie zwalniaj go. Wyraźnie wzruszony Gattuso jak zwykle uczciwie i lapidarnie podsumował mecz. Jesteśmy w wielkich kłopotach przez kontuzję. Zagraliśmy tak, jak powinniśmy, ale było bardzo ciężko. Jednak pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem. Oczywiście Juventus zasłużył na lepszy wynik, ale to zwycięstwo jest niesłychanie ważne dla naszego morale. Grande vittoria, ci voleva per il morale. Jego bliski przyjaciel z Milanu i reprezentacji, trener Juve Andrea Pirlo, sugerował, że jego zespół miał pecha. Non abbiamo mai ricevuto un tiro. Nie oddali żadnego strzału na naszą bramkę. Przegraliśmy przez budzący wątpliwości incydent. Zagraliśmy dobry mecz, stworzyliśmy wiele sytuacji. Szkoda, że nie zamieniliśmy ich na bramki. Juventus, co jest wielką niespodzianką sezonu, jest dopiero na 4. miejscu w tabeli i traci do Milanu 7 punktów. Turyńczycy mają do rozegrania zaległy mecz z Napoli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Słońce podobno zaświeciło nad Barceloną. Co słychać w Ligue A? Po dziwnym, pełnym niespodzianek początku sezonu, dziś tuż za półmetkiem rozgrywek w tabeli La Liga Santander wszystko wygląda tak, jak powinno. Na czele trójka największych faworytów Atletico, Real i Barcelona. W walentynki grał Real Madryt. Królewscy sprawili miły prezent swoim miłośnikom i ograli bezradną Walencję 2-0. W tabeli są na drugim miejscu, ale wciąż mają sporą stratę do lokalnego rywala ze stolicy Atletico, bo Atletico rozgrywa po prostu wspaniały sezon. Lider się nie ugina, pisze dziś dziennik AS, pisze po wczorajszej wygranej Atleti z Granadą 2-1. To był mocny rywal, bardzo utrudniał nam grę, ale zagraliśmy świetnie w drugiej połowie i zdobyliśmy 3 punkty kluczowe w walce o nasz cel. Mówił po meczu z Granadą Marcos Llorente. Tym celem jest bez wątpienia mistrzowski tytuł, pierwszy dla Atleti od 2014 roku. Mają argumenty Rojiblancos, by o ten tytuł walczyć. A FC Barcelona? FC Barcelona doszusowała do czołówki po długich tygodniach w środku tabeli. Nie bez znaczenia jest tu forma Messiego. Leo Messi dokłada kolejne gole do swojej niesamowitej statystyki z całej kariery. Ma już na koncie 653 trafienia w bordowo-granatowych barwach. Wczoraj strzelił 2 gole, a Barca zanotowała La Manite, czyli 5-1 z Deportivo Alaves. Mimo, że oszczędzała kilku graczy przed wielkim starciem z PSG w Lidze Mistrzów we wtorek. I właśnie powrót Ligi Mistrzów, w ogóle europejskich pucharów, może mieć w najbliższych tygodniach wpływ na formę zespołów w Lidze Hiszpańskiej. Może, choć na chwilę, wrócą niespodzianki i zawirowania w tabeli, bo na razie w La Liga wszystko na swoim miejscu. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. W trzeciej stronie medalu oczywiście więcej wyników, ale Premier League już w serwisie po 21:00, a na dziś dziękujemy. Dariusz Urbanowicz. Bogusław Salecki, kłaniamy się nisko, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład rewelacja, laptop gamingowy Asus TUF, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 1100 zł. I tylko dzisiaj stylowy głośnik mobilny JBL Flip 5 Moro. Taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Mamo, kiedy obiad? Obiad? Gołąbki na stole. O jacie!